spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O natychmiastowe odebranie immunitetu sędziemu, który uciekł na Białoruś, zwrócił się premier do ministra sprawiedliwości. Do centrum Poznania przed południem wjechało kilkanaście ciągników. To rolnicy protestem chcieli przypomnieć o swoich postulatach. Najgorszy wynik od ponad roku zanotowała niemiecka prawicowo-populistyczna partia Alternatywa dla Niemiec. Premier Donald Tusk zwrócił się do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, aby wspólnie z sądem dyscyplinarnym podjął natychmiastowe działania w sprawie odebrania immunitetu sędziemu Tomaszowi Szmytowi. Sprawą sędziego, który zwrócił się do władz Białorusi o azyl, zajmowało się Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Resort Spraw Zagranicznych poinformował natomiast, że nie ma mowy o ewentualnym spotkaniu sędziego z polskim ambasadorem na Białorusi. Premier powiedział, że Tomasz Szmyt jest formalnie ciągle sędzią. Żeby podjąć kolejne czynności, trzeba zatem mu zdjąć immunitet. Szef rządu w tej sprawie czeka na ruch Ministerstwa Sprawiedliwości. Z taką prośbą zwróciłem się do ministra sprawiedliwości, z takim oczekiwaniem, bo już nie ma czasu na prośby. Rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński poinformował, że ministerstwo nie prowadzi postępowań, których przedmiotem byłby sędzia Szmyt. Ten człowiek zdecydował się wypowiedzieć de facto swój urząd, swoją narodowość, wjechał do innego kraju i zamierza tam urządzić swoje życie. Możemy jedynie określić postępowanie pana Szmita jako postępowanie zdradzieckie. Rzecznik dodał, że nie ma też mowy o tym, by sędzia został przyjęty przez polskiego ambasadora na Białorusi. Otrzymaliśmy taki sygnał, że Tomasz Szmyt chciałby złożyć swój urząd sędziowski w ambasadzie, ale jak mówił Paweł Wroński, polski przedstawiciel w Mińsku się z nim nie spotka. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kilkanaście ciągników wjechało przed południem do centrum Poznania. Rolnicy z organizacji Rola Wielkopolski chcieli przypomnieć o swoich postulatach. Ich zdaniem polityka rolna Unii Europejskiej blokuje rozwój polskiego rolnictwa, ich problemy nie zniknęły. Tak naprawdę nie są rozwiązane, są zawieszone, bo teraz jeżeli jest ugórowanie zawieszone, nie wiemy tak naprawdę, czy to nie wróci jak bumerang za rok, czy za dwa jeszcze czegoś dodatkowego nie będzie dołożone w związku z Zielonym Ładem. Unia Europejska pomimo protestów coraz to bardziej i tak nam rolnikom dokłada, także nasz głos w Brukseli jest niesłyszalny. Mówił współorganizator protestu Adam Podolski. Z uczestnikami akcji spotkał się wicewojewoda Wielkopolski. Manifestujący podkreślali, że protest jest zorganizowany w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz wizytą w Polsce przewodniczącej Komisji Europejskiej. Była geometria, funkcje, procenty i stereometria. Maturzyści z całego kraju napisali obowiązkowy egzamin z matematyki. Zdający z 9 ELO w Warszawie mówili, że egzamin nie był trudny. Czasu było dużo i starczyło go na rozwiązanie 31 zadań i pytań, opowiadali. Takie naprawdę podstawowe umiejętności. Wydaje mi się, że naprawdę było to bardzo takie przystępne. Myślę, że generalnie w miarę okej. Trygonometria też się pojawiła. Tak naprawdę każdy z tych działów z podstawy. Matura z matematyki jest obowiązkowa od 2010 roku. Chiński przywódca kończy europejską podróż w kraju swojego największego sojusznika w Unii. Xi Jinping jest na Węgrzech. Przed odlotem prezydenta Chin z Serbii na Węgry w prorządowym węgierskim dzienniku Modern MZ ukazał się wywiad z nim. Xi Jinping mówi w nim m.in. o 75-letniej przyjaźni między oboma narodami, która jest według niego jak dobre wino Tokaj, pachnąca, słodka, treściwa i długotrwała. Po wizycie prezydenta Xi w Serbii, a przed wylotem na Węgry, większość niezależnych komentatorów mówi jednak, że to słowa pod publikę. Tak naprawdę realizuje on chińskie interesy w Europie. Już dziś Węgry są uznawane za najważniejszego orędownika państwa środka w Unii Europejskiej. Chiny odwdzięczają się na przykład największą inwestycją zagraniczną w historii węgierskiej gospodarki. Xi Jinping spędzi na Węgrzech prawie 3 dni. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Niemiecka prawicowo-populistyczna partia Alternatywa dla Niemiec w najnowszym sondażu odnotowała najgorszy wynik od ponad roku. Od grudnia ugrupowanie straciło około 1/3 swoich zwolenników i ma poparcie na poziomie 15%. Hadecja CDU-CSU zyskała 31%, socjaldemokratyczne SPD ma 16%, Zieloni 12% i Lewica 3%. AfD ma problemy m.in. ze względu na swojego europosła Maksymiliana Kracha, którego współpracownik miał być chińskim szpiegiem. Służby nie wykluczają, że on sam też otrzymywał pieniądze z Rosji i Chin. To był serwis Trójki. Więcej informacji. informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Grają w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Real Madryt podejmuje Bayern Monachium, a w pierwszym meczu było 2-2. Jak na razie w rewanżu jest 0-0. Piąta minuta spotkania. Arbitrem głównym tego meczu jest Szymon Marciniak. Polacy sędziują także na liniach bocznych oraz zasiadają w wozie VAR. A w wielkim finale na zwycięzcę już czeka Borussia Dortmund. Grali także w półfinale Ligi Konferencji. Brugia zremisowała 1-1 z Fiorentiną i to Florenczycy zagrają w finale. W nim zmierzą się z Aston Villą lub Olympiakosem Pireus. W pierwszym meczu Grecy wygrali 4-2, rewanż jutro. A Magda Linet awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju w Rzymie. Pokonała w 2 setach do 3 i do 2 Chinkę Zhu Lin i może być z siebie zadowolona. Znaczy, Zhu Lin są zawsze wymagające, gra bardzo płasko, szybko i ewidentnie pasuje jej moja piłka. Dzisiaj myślę, że bardzo dobrze serwowałam, dobrze grałam przy swoich gemach serwisowych i kluczowym było to, abym zaczęła trochę lepiej returnować, co udało mi się pod koniec pierwszego seta i cieszę się, że kontynuowałam to również w drugim. W kolejnej rundzie Linet zagra z Białorusinką Wiktorią Azarenką. Z Rzymu do Francji, gdzie u wybrzeży La Grande Motte pływają w Mistrzostwach Europy w żeglarskich klasach 49er i 49er FX. W tej drugiej świetnie radzą sobie nasze panie Sandra Jankowiak i Aleksandra Melzacka są na prowadzeniu. Odbył się tylko jeden wyścig dzisiaj, w którym Polki były drugie, mówi pani Sandra. No bardzo dobrze nam poszło. Przez długi czas prowadziłyśmy ten wyścig, ale no wykonywałyśmy tam niektóre manewry nie za dobrze, więc straciłyśmy tą pozycję w dosyć kluczowym momencie, ale jesteśmy zadowolone ze swojej prędkości i no bardzo się cieszymy, że awansowałyśmy na pierwsze miejsce. Druga załoga, Gabriela Czapska i Hanna Reichert, zajmują 15 miejsce, a u panów Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki 6 miejsce. To jeszcze siatkówka na koniec. MKS Będzin, po tym jak po raz trzeci pokonał w finale pierwszej ligi BBTS Bielsko-Biała, awansował do Plus Ligi. Będzin wraca do Ekstraklasy po 3 latach przerwy w meczu Realu Madryt z Bayernem Monachium wciąż 0-0. Nad ranem od 2 do 7 stopni, na północnym wschodzie przymrozki do minus 5, jutro od 14 do 21. Poza tym tej nocy jutro pogodnie, chwilami będzie się jednak chmurzyć. W czwartek na północnym wschodzie może przelotnie popadać deszcz. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Czech przez Słowację do Polski. Kolarze z 22 państw sprawią, że od 15 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Na zegarze 10 minut po 21. Dobry wieczór. Z tej strony Justyna Grabasz. Po tygodniowej przerwie powracam z białymi szumami i przyznam, że się bardzo cieszę, że się dzisiaj słyszymy. Proszę się wygodnie rozsiąść. Przez najbliższe 2 godziny będziemy się po prostu relaksować. Addio, sogno d'estate, col vento dell'autunno te ne vai. Ma dove vai? Senza di me. Addio, sogno d'amore, non so se a primavera tornerai, ma che farai? Senza di me. Sono i sogni del cuore, le dolcissime ore vissute con te. Con che gioia ed amore ricordo ogni fiore che ho avuto da te. Addio, sogno d'estate, col vento dell'autunno te ne vai, ma che farai senza di me? Estate, col vento dell'autunno te ne vai, ma che farai senza di me? Sonio d'estate, co po włosku znaczy letni sen. Fred Buscaglione otworzył nam to spotkanie, jeden z najbardziej znanych włoskich śpiewaków XX wieku. Zresztą to nie tylko wokalista, to także multiinstrumentalista, który potrafił grać m.in. na kontrabasie, skrzypcach, fortepianie czy trąbce. Nasłuchałam się go trochę przez ostatni tydzień, ponieważ jak mnie tutaj nie było, to byłam we Włoszech. I nie chcę wyjść tutaj na marudę, ale podróżując samochodem po tym pięknym kraju, trudno mi było trafić w lokalnych stacjach radiowych na muzykę, która dobrze współgrałaby z podróżą, więc trzeba było samemu zdobyć się na poszukiwanie takich dźwięków. A dlaczego akurat mój wybór padł na Freda Buscaglione? No wszystko przez jeden prawdopodobnie dobrze Państwu znany utwór. I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino, a Portofino m'ha preso il cuore, nel dolce incanto del mattino. Il mare t'ha portato a me, so chiudo gli occhi a me vicino, a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino. Quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. I found my love in Portofino. Down in the small Italian bay. And everything was so divine in Portofino. I found my way. The sun was shining that morning. And so my words were just a few. I closed my eyes and so did she. Portofino, I still see you. There was a place made just for lovers. The skies and sea and friendly bar. Tables and chairs and lazy waiters. A curly boy playing guitar. And when it's night in Portofino, the stars are twinkling up above. I close my eyes and so vicino in Portofino I found my love. I found my love. I found my love. I found my love. Love in Portofino. Powstało wiele wersji tego utworu w różnych językach. W Polsce to oczywiście Miłość w Portofino, znana między innymi w wykonaniu Sławy Przybylskiej czy Magdy Umer, ale za oryginałem stoi właśnie Fred Buscaglione. Wjeżdżając do Portofino, oczywiście nie mogłam sobie odmówić i musiałam włączyć właśnie ten utwór. Mój mąż natomiast postawił na Portofino rapowego składu Tuza Global, którego słuchać nie będziemy, bo mogliby mi Państwo tego nie wybaczyć. Ale oczywiście dla chętnych jest praca domowa, można potem posłuchać i spojrzeć na Portofino nieco inaczej. A my, pozostając w temacie pięknych piosenek z Italii, przeskoczymy do kolejnego włoskiego kompozytora i będzie to Piero Piccioni. One. Absolutnie fenomenalny utwór. It's Possible to kompozycja, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Il Dio Sotto la Pelle, a stoi za nią wspomniany Piero Piccioni. Zresztą jest to twórca, który ma na swoim koncie ponad 300 ścieżek dźwiękowych do różnych filmów. Komponował je do końcówki lat 90. I mimo, że nie zdobył tak dużej sławy na świecie jak chociażby Ennio Morricone, to jego muzyka jest bardzo często samplowana i uwielbiana wręcz przez rapowych producentów. Podobnie jest zresztą w przypadku Umilianiego, innego włoskiego kompozytora, który jest autorem naszego szumiącego intra audycji. W utworze It's Possible, którego słuchaliśmy chwilę temu, pojawia się nie tylko Piccioni i jego orkiestra, ale także kobiecy głos znakomitej Catherine Howe, tym razem brytyjskiej wokalistki. I pozwolę sobie sięgnąć po inny utwór w jej wykonaniu. Tym razem będzie to kompozycja Up North z albumu What a Beautiful Place. Up north. czasy, były lata, ludzie jak nie z tego świata. Człowiek pinie patrzy i nie wierzy, że w tym zupełnie nie ma lipy. Rzeczywiście były typy, te, o których w tej piosence śpiewa się. Kto się boi salonowych łów? Salonowe lwy nie mają głów. Salonowe lwy nie ryczą, przepojone są słodyczą. Kto się boi salonowych ruchów? Salonowych ruchów kto boi się? Za ich sprawą nocą zbywa złe. Piękne panie, których gestii leży wyjaśnienie kwestii. Co jest w kwestii w salonowym lwie? Po tych czasach nam, panowie, został tylko salonowiec i salony obuwnicze, gdzie lwów mamu. Skończyliśmy z galanterią, kto się boi nas, to serio. I nie śpiewa o tym tak, jak to bywało. Kto się boi salonowy lwów? Salonowe lwy nie mają głów. Salonowe lwy nie ryczą, przepojone są słodyczą. Kto się boi salonowych lwów? Panie, których gestii leży wyjaśnienie kwestii. Co jest w kwestii salonowym lwie? Kto się boi salonowych lwów? Pamiętam, jak po raz pierwszy jeszcze jako nastolatka usłyszałam to wykonanie i pamiętam dobrze, że wywołało we mnie wtedy ogrom czułości. Czułości, która właściwie się nie kończy, ona nadal trwa. Jan Ptaszyn-Wróblewski, drodzy Państwo, zazwyczaj grający na saksofonie lub mówiący swoim miłym radiowym głosem, a w tym przypadku śpiewający, co wcale nie zdarzało się często. Wczoraj w Radiowej Trójce Mariusz Owczarek pięknie wspominał tę wyjątkową postać świata muzyki, człowieka, który właściwie cały był muzyką, bo kochał ją całym sercem. I dzisiaj również szumy nie mogą się odbyć bez jego dźwięków, dlatego też posłuchamy jeszcze jednego jego utworu, a będzie to koncertowe wykonanie Seansu na niepogodę. Thank you. Na niepogodę, chociaż w taki słoneczny dzień, jaki mieliśmy dzisiaj na Myśliwieckiej, również sprawdza się doskonale. Po zmroku zresztą jest podobnie i także brzmi znakomicie. Jan Ptaszyn-Wróblewski, dziś takie małe wspomnienie wybitnego muzyka, artysty, dziennikarza i człowieka, który był po prostu legendą polskiego jazzu. A skoro weszliśmy w temat muzyki na niepogodę, to pozwolę sobie przejść do pewnej polskiej płyty kwietniowej premiery zatytułowanej Burza. Pola Chobot i Adam Baran. Niezaprzeczalnie piękna płyta zatytułowana Burza i kompozycja tytułowa z tego albumu z takim małym dodatkiem, bo tuż przed utworem Burza wybrzmiało nam minutowe Za oknem błyska. Właściwie wiadomo było już od pierwszego singla, że będą to rzeczy piękne, chociaż pierwszy singiel podobno nie zapowiadał, że będą to rzeczy aż tak zmysłowe i budzące w człowieku często bardzo skomplikowane emocje. Pola Chobot i Adam Baran w programie trzecim. Jeszcze nie kończymy tego tematu. Na płycie Burza znalazł się także krótki utwór zatytułowany Maj, więc skoro to pierwsze majowe szumy, to o ten majowy wątek również musimy zahaczyć. Maj, maj, czekałam wieki na niego. Maj, maj, mieliśmy patrzeć w niebo. Maj, maj, nie moi na kogo tańczyć. Maj, maj, na nowo się w sobie zobaczyć. Bye. Pola Chobot i Adam Baran raz jeszcze w utworze zatytułowanym Maj. Jeśli ktoś z Państwa ma jutro wolny wieczór, to ja zdradzę, że ten znakomity duet zagra koncert w warszawskiej Hydrozagadce. Bilety z tego, co widzę, jeszcze są, ale znikają szybko, więc warto się tym zainteresować, bo jestem przekonana, że to, co się jutro na tej scenie wydarzy, będzie piękne i wywołujące wielokrotne ciarki zachwytu. A skoro muzycznie pojawił nam się maj, to pozwolę sobie pozostać w tym temacie, bo za moment również maj, ale tym razem w wykonaniu grupy Tiflis Transit. Sun comes up when jumper's down. I don't know why, but can't explain somehow. Never put them all in one and the same. You know the shiver sky, see it isolated. You know the shiver. Jakiś czas temu ten utwór tak bardzo mnie zauroczył, że postanowiłam w ramach małej tradycji przemycać go na trójkową antenę regularnie, za każdym razem, kiedy kalendarz pokazuje nam piąty miesiąc roku, czyli oczywiście maj. Tiflis Transit i maj, to za nami. A przed nami ostatni utwór w tej godzinie audycji, ale bez obaw, szumy nadal trwają i tuż po serwisie trójki wracam z kolejną porcją muzyki. A na razie jedna z nowości, jeszcze kwietniowych, grupa Our Girl i ich Relief. A później, no właśnie, sporo muzyki nowej, ale to za moment. Na zegarze 7 minut do godziny 22. And I feel better now.